kwa kuwa yamo kisheria na na taratibu zake za kisheria, kwa tunakaa tunayazungumza tena. Katika haya ni masala ya furuj yanayohusiana na jinsia zetu. Alipokuja Ummu Sulaimi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa swali alilokuwa ameuliza lilikuwa ni swali ambalo la aibu, akatanguliza utangulizi akisema, inna Allaha la yastahi min alhaqqi, hakika Allah haoni haya katika kuelezea usahihi wa jambo lilivyo. Asema, fahal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat, hivi mwanamke atatakiwa aoge janaba kama ataota? Mtume akamjibu, naam, idha hiya ra'atil ma, aoge janaba ndiyo, lakini akiyaona maji yamemtoka. Amelala, amepata ndoto, ndoto ya maingiliano ya kimwili kwenye ndoto. Akiamka ataoga janaba endapo atayaona maji. Kwa maana kama kuyaona maji, basi hana janaba. Sasa huu tangulizi ni katika kupoza makali ya swali. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu naye anasema, kuntu rajulan madhaan, nilikuwa ni mtu ambaye mara kwa mara yananitoka yale maji madhi, yanaitwa madhi katika lugha ya kisheria, nayo ni maji mepesi yanayovutika, yanayokuja baada ya hisia za maingiliano, kama maji ya mlenda mlenda hivi. Anaweza kuyapata mtu, na muda mwingi au mara nyingi mtu huwa hawezi kuuliza hivi uso kwa uso, mara nyingi inakuja tu simu tu. Sasa haya maji Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaelezea katika sheria. Ali alipouliza kwamba mimi nilikuwa natokwa na maji mara kwa mara, fastahayaitu an as'ala rasulallah, nikaona haya kumuuliza Mtume, limakani binatihi minni, kwa nafasi alionayo binti yake kwangu. Kwa maana huyu ni mkwe, kumuuliza mkwe habari hizi akaona aibu. Asema, fa amartu al-Miqdada ibn al-Aswad, nikamwagiza Miqdadi, hebu niulizie hili swali kwa Mtume. Mtume akajibu akimwambia, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda, aoshe sehemu zake za siri hizo na atie udhu upya. Ikapatikana hukumu kwamba maji yale yakitoka yanavunja udhu, udhu wako unaharibika, lakini hayakulazimishi kuoga kama unavyooga kwa ajili ya janaba. Hapana, inakuwa uogaji ule hauhusiki kwa sababu ya haya maji, bali ni kujisafisha tu, kisha unaenda kupata udhu upya. Kadhalika yule ambaye imetokea baada ya maingiliano akamaliza haja zake akaenda kuoga janaba, akarudi akaona maji maji tena yanatiririka yasiyokuwa rasmi yale, haya pia hayamlazimishi tena kaoge janaba upya, bali yeye anaenda kujisafisha tu yale maji. Kama alikuwa na udhu tayari, anaurudia udhu upya. Kwa maji maji haya yanayoambatana na haya tunayozungumzia, yanayomlazimisha mtu kuoga janaba ni yale yale yenyewe yale basi ambayo yanafahamika, lakini haya mengine mengine huwa yanasafishwa tu na kupata udhu upya, yanasafishwa tu na kupata udhu upya. Ndivyo hukumu yake imekaa katika sura namna hii. Nishie hapo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema, na kwenye nguo je kuliko gusa? Kule kwenye nguo inaongozwa kwamba nako urashie maji, urashie, si lazima ukaoshe, unaweza ku maji kidogo tu ukarashia kwa yule ambaye anatoka mara kwa mara, akwambia anarashia tu maji kidogo tu, inatosheleza. Nadhani nimeelewa. Kunyunyizia maji kama vile mkojo wa mtoto mdogo ambaye hajala isipokuwa maziwa. Naam, wa kiume mtoto mwenyewe. kama tunavyofahamu hakika inakuwa ni kuosha tu kama wa mtu mkubwa. Almuhimu kuwa inaongozwa yakarashiwe maji kidogo, yani kama maji kidogo ukafutafuta kidogo tu hivi inatosheleza kwa wepesi tu. Shukrani.